الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مخکی آیاتونو کې الله رب العزت منافقانو مثال ذکر کړو د مخکی قومونو سره په دنیا پرسته کې او په خواهشاتو کې او دا اوسې په باطل پرسته کې چې څنګه مخکی قومونه گمراه گناہونو کے و جرمونو کے انتہا ترسید لیو ملاوی دواز تاسم یہ داوی قومنو پشان دی آیات کی داوی نمون آخلی چلا کم قومن یادی چاوی دنیا پرستی کڑی وا مال زیاتو اولاد زیاتو ازو دنیا خوشحالی او مزی اکڑی آخرت کی سنشتا دے دیتا تخویفی دنیاوی وی قرآن کی تخویفی دنیاوی ان اللہ رب العزت کلا دا امت په دې طریقې یری چې د آخرت عذابونه او تیادی جهنم او دا ری سختې کله په دې طریقې یری چې دنیا عذابونه او تیادی چې مخکې قومونه باندې راغلیو دې ته تخویفی دنیاوی وي ا ذکر کوي علم یاتهم ولی نظر آغا لذیتا پدی قرآن کی چوک کار یو عمل دیر مشہوری اور سوکت نخبری او بیام عبرت نناخلی نو اللہ دس کلمی روڑی الفاظ چگئی کی زورا نہیں خوا علم یاتهم اللہ ویو لذی ندی خبر اے ندی راغ لذی تا نبعو اللذین من قبلهم واقعات داغی قومنو چمخکز دینو قوم نوح وعاد وسمود قوم دنو علیہ السلام چرٹولو نامخکی حلاک شوئے او قوم د هود علیہ السلام عادیان چې د نوح علیہ السلام په قوم پسیو او قوم د صالح علیہ السلام سمودیان اری په جدا جدا عذاب سره هلاک کړي. قوم د نوح علیہ السلام باندې طوفان راغلو فالتقل ما على امر قد قدر عادیانو باندې سیلیر اغلی وڑی را سختا سمودیانو باندې چغا وقوم ابراهیم و اصحاب مدین قوم دی ابراهیم علیہ السلام علاق شیو خو قنان کی داغی دا علاقت کیفیت دینه دې بیان کړې اسی روایات کراغلو چی اللہ پا ماشو سرا حلاک کری نڈیر خلقو دا دی خبری یقین نشکو لے چی ماشو سرا ویسنگا حلاک کی لیکن آن خبر دی وقت کی واضح شوا چی ماش راوت کنا اڈیر خلقی اوچی چو نوس خبر واضح شوا کنا خوا چاگی باندی اللہ دغس ماشی مسلط کریو خوا چو بیچی چو چک بیو لگانو پوز ویوین رامات شوا واصحاب مدینہ و قوم دو شعیب علیہ السلام مدین والا خلق تغییر خوڑیر ناشنا عذاب چاگی باندے اللہ گرمی راوستا چی بیز دے کنو شوٹنگے دے پلکارو نے پری خودو بازارو نا دکانو نا مارکیٹو نا کورونو تاو تختی دا چی کورونو تلالو ناغا بٹے وی بیر آمن ڈکڑی دیکھ اللہ رب العزت تورا تورا واری ادرا استا دیر یخا معلومی دا ود دی ٹول دا غیلان دی راجم شو چکو را دا اللہ کار دے رحم دے کن بندار یانو اللہ پی مہربان بس سنگی ٹول را جمع شو دبری نا پی اور اوارید کن عذاب یوم الذلہ و طویلیو ارے اولا اللہ جدا جدا سبب دا عذاب مقرر کرو دا غید عمل مناسب زکر دیو پا تولو ناپ کے کمے کاؤ دیر دیاتے وے کاؤ خلق سر پا مالونو کی سامانونو کی پا غلو کی پا دانو کی دو قسم کانی وے ساتل حضرون اسپک نو دی سزا دا سیم چر تروایتو کرا غلے چی دا سڑے یو دنیا کی خلق لا پتول او ناب کی نقصان کری دیو قیامت کی وور تلی دور یو لوی ڈیرے اور راشب لگی دلی دیو اتناس تی مدین والا باندی دا زابرا وستر والموتفکات او اکلی والتشوی قوم دلوت علیہ السلام دا یادول اللہ چی دا خلقو چی مالون زیادو اولاد زیادو اڈیر زور و طاقت والو او دی دنیا کی اخپل خواہشات اخپل مزی و خوشحالے ڈیر اکڑے لیکن آخری عاقبت یا دا حلاکت سنو اتتهم رسلهم بالبينات راغلیو دیتا پیغمبران ددی پڑیرو معجزو سرا یا بالبينات پڑیرو واضحا احکامو ددین سرا فما کان اللہ لیظلمهم اللہ ظلم نکی بچاوان بدر دی خلق یو عادت خا اول با یو بند پسیو خریب او تکیو او نہ نقصانات او ایبن و بیان ای چیر خدا دی خدا سے نہ خلق خلاص کی خدا او کله چلے ونی سی کنا دی بیا پا پس الا سمروڑی او ہے کئی چیر ڈیر سخت پیرال اور دا جی بخلق ملای استاد دا مطلب دے چما دیاتے او کو دا خسلے او گنی ہما دیاتے او کو چومینیو در دی خلق حالی بس بیا دا آغا ظلمونو تاو گناہونو تاو سرکشے بغاوت تنگوری نزکا اللہ وی فما کان اللہ علی ازلمام چرن دی اللہ چو ظلم کی پا خلق باندی لکہ دا قوم نشو ظلم ندکڑے ولیکن کانو انفسام یزلمون لیکن او دی پا خپلو زن باندی ظلم کون کی بار بار وطا اللہ ویلیو چو گرم کوئے زن سر زیادتی مکوئے زن سر ظلم مکوئے او پا دی عمل بتا سرا گیرے گی ابل سوکنا کتا سوائے چی زمون مشران شتا دے زمون خلق شتا دے اگی با زمون تپوس کئی او مون با بچ کئی نو اللہ ہوئی نا ظلم تاسو کڑے دے ہو بچ کئی با ام بل سوکو تا تخویب دنیاوی ذکر کو میانس کے اور پس حال د مومنانو ذکر کئی سنگ چې د منافقانو بیان کوم وخت ول منافقون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض دغی عملونه او عادتونه بیان شو اوس ورپسې د مومنانو بیانې مقابله کې چې وضاحت شي کنه چې جدای را شي کنه او ذکر رد پاوا خلق باندې چې غوی نه ټول د الله باندې اندیو ټول خسړی دی خو خلق دی ټیک دی وی غلطه کیږي د انسان نه خو اغه دا جزای نه کوي ها نه الله وی ولې جزای نشته دی خامخا شته دی د منافقانو ځان لا علامه او نخ نشانه او عملونه ذکر شو از مومنانو زن دا بلکل دا غیب پول آکس بانده خان والمومنون والمومناتو بعضهم اولیاء و بعض مومنان نارینا و مومنان زنانا دی بعضی پخپل مین کے دوستان دا بعضو دی پر دلتے اولیاء لفظ راوڑو التے نو راوڑے منافقانو کی بعضهم من بعض ولی اگه که دامت لبو چه ده منافقانو یو بل سره ده دنیا تعلق ده پا یو دنیای غرض بانده ده بعضهم من بعض که اگه غرض ده ده یو بل نکیگی نو دوستان دی او مرگری دی او خپلوان دی ارسی او چه اگه غرض ده نکیگی نو اس نشتا ده داری دوستی و تعلق و دا دا دنیا پا یو غرض و مقصد بانده از مومنانو آقا چی ده آقا تعلق و دوستی ده ایمان پا وجه ده اولیاء لفظی ذکر آورده دی بعضی دوستان دی ده بعضو دی دوستی پا ایمان بانده بنا ده پا دین بانده بنا ده دا اللہ و دا پیغمبر پا نم بانده دا ډیر حقیقی دوستی ده او دا غږ چې دا ختمي کی نه چې سورہ زخور کې الله رب العزت ویلو چې الا حل یوم اذن بعضهم لبعض عدو دا د دنیا دوستان و قیامت کې دشمنان شي او الا المتقین متقیان نه دا غږ دوستی وایي تر جنت پورې بیا هم دا ولایت دی اوس د دې اعمال بیانې بالکل الټا دا غي چې کوم منافقانو بیان کړو یامرونا بالمعروف وینهاونا عن المنکر دې امر کې خلق ته د دین پکار باندې د خیر پکار باندې په قران او سنت باندې په توحید او سنت باندې او منکی خلق او دهری بی زینینا او خاص کرده شرک او ده بیدتنا ده طولو سر لگی خواه ناریناو سرم او زناناو سرم مانا ده چه نارینا با امر بالمعروف کئی او نهیان المنکر با کئی زنانا با امر بالمعروف کئی د دین بیان بکی دعوت بور کی خلق تا د توحید او سنت بیان بکی قصی و نکی معروف قصو تا نوی معروف قرآن او سنت توی توحید او سنت توی دا با بیانی اصل دین خدا دخوا در دیزی مواری اون دا زنانه با هم ده توحید بیان کی اثبات ده توحید بکی ده سنت بکی وینهاونا عن المنکر یومنکی وخلق ده منکراتنا ده بیدینینا ده شرکیاتو ده بدعاتنا دین دیتا ویلی شخا دعوت ده انبیاو داو کنخا منکرات ستوی چې هغه وخت کې به د خلکو کې کومې غلطۍ او د دین خلاف ورزي دا غي ذکر وکړي کنه چې خلکو شرک مکوي شرک دار چې غیر الله تواز مکوي چې رحمت شي له ځوانه تا مکوي چې خلکو دا کفر او شرک دی ګوره ها غیر الله تواز کول صرف اللہ تب آواز کہے چی اللہ مدد یا غوث العظم مدد بنوائے دا شرک دے ناری نبوم دا بیان کئی نوزنا نبوم دا بیان کئی ای خلق و زیارتن لمزے پیغمبران راغلی دزید پارو چی خلق منی کی ام المؤمنین وی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چی نبی علیہ السلام پدا سے حالت کیوں دمرگ اغا سختی ہوا پی چی کپڑا بے لندولا او پا مخ باندے بے اچولا پا مخ بے اچولا چی دا گرمی لکوٹی کامشی چی ساڑو بیو پیرالا نو بیا بے لرکڑا دا سے حالت کی او په دغه حالت کې وي چې لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجدا الله دې لعنت کوي په دې يهود والنصارى باندې چې دې پیغمبرانو د قبرونو نه عبادت ځایونه جوړ کړو دې کې څه مطلب وو دې کې دا مطلب وو چې خلکو سوچ زما جب خوزی نزب تبلیغ کوم ما تیویلی چی بلغ ماون زلا یو خواه چی ساو خیجی و بنده ناخو وابد ربک حتی آیتی اکل یقین کن نو پا دغا وقت کیو مغرد دا شرک کرده او دغا شرک چی تخذو قبور انبیائیم مساجده پیغمبر پہ لعنت ویلے دے عدیوئی چنا دا غلط سوال قبلی گی دا دا برکت زیدے دا ہوئی دا اللہ نیکان بندیان دی عن المنکر پیغمبران دے دا پار را گلیو خوا ویقیمون الصلاة سنگ چاکی دے دا توحید دا بیانون دا توحید دے و تقریرون نو دا غصی زمانځ په باندې وکي بیلما زبني کنا یو په بیان نو کې خلق ته اول پلا مون نه کین دا خبره وسوک منی دا دین پر ټوکی کولی وا بانک مال پاسی دا مونږ نو لحاظ پکې نشتا دا په خبره کې الله برکت ناشي ويقيمون الصلاة ذکوې په باندې وکي په مانځ باندې کناری نه یو کزنانه ای و یوتون الزکات اور کئی با ادا کئی با زکات چې الله حق دې په مال کې ناری نوم زکات نور کې نو زنا نوم زکات نور کې چې مال ورسره وي او کالی مالکنا دا عبادت دي کنه ها ويطيعون الله ورسوله او تابعداري وکي د الله د حکم په هر عمل کې په هر پروګرام کې کناری نینوم او کزنان ایوم یطیعون اللہ چیز اللہ حکم راشی کنا ناغ اخپلی طریقی او اخپل رواجونا او رسمونا او پریدی دا اللہ حکم پسی بزی خوا کسو خپکی او خوشحالی خوا او دا سی تابداری وکی دا پیغمبر رین دا غد سنت پخپلی زندگی کی با سنت راولی پل عمل با پا سنت باندی کئی پل غم خازی با پا سنت باندی کئی اولائی کا تا سبتو نیچے بیان شو سمرا یا مرون یو یا ناو ندوا یقیمون الصلاة دری یوتون الزکاة سلور او یطیعون اللہ و رسولہ پینزو پنچریان بین دا پینزو سبتو نوالا چیدی سیرحموم اللہ سند مبالغه یو د تاکید یقینا چې الله په دې رحم کوي خامخا ان الله عزیز حکیم بشک الله زورور ذات ته دشمنان هلاکول شي لیکن حکیم د حکمت والا دی د حکمت چې مهلت ولا ور کوي خا دا حال مومنانو ذکر شو داوی اعمال صالحه بیان شو نو سول بشارت ورکی څنګه منافقان لے عذابونه بیان کړیو کنه دلته مومنانو د پاره بشارت ته نعمتونه د اخرت وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات وعد کړی د الله مومنانو نارینو سرهم امو منانو زنانو سرم دهغی جنتونو چه بئیگی با لانده دونو داغینا یا ده بنگلو داغینا نهرونا خالدین پیام شبی پاگی کیم و مساکن طیبتن او پدی کی کورونا دی ډیر صفا او سترا او ډیر مزیدار فی جنات عدن دا پا جنت کی دی چې د امیشوالی دی نمونه دی کنا جنت عدن دی جنت نعیم دی جنت الخلد دی جنت المعوا دی دی ټولو ته جنت عدن نو یو لیه به شریک نه ها کما ساکنه طیبتن حدیث کې بخاری کې ټولو کې راغلو چې نبی له سلام ویلو ته هر جنت دې پاره د آرام یو ځای دی قیلوله او غداسه دي چې يوم الغلره دا يوم الغلره دور منزل کې پرتره لکه نیاش د زانه سرحد پورې ابي ویلو چې داغه دنګواله طولوا 60 ميلن شپیتا میلی آنگا پا برا دا پلنوالی نئے بیان کرده گدائی اگدوالی بیان کرده وفیها اہلون اپا آگئی کی خلق دے اگا دے چلا دیو بلن ندی خبر پا انتظار کی دی کل جدا جنتی لرشنو اغیب ہوئی چه بادشاہ را گئے ټول به تراجم شي ښا دا به د هغه د غرمې د آرام ځای د راحت ځای ښا چې دې ته عرصات وي عرصات د جنت داري ښا نو مساکن طیبتن کې هغې ته اشاره ده چې داسې کورونه دي پکې غمدا او صفا سترا ورضوان من الله اکبر او لګون تی رضا د الله طرف نه ډیر لوی شی دی ډیر لوی نعمت دی در ټول نعمتونو بنیاد دی کنه ولې چې الله رضا شي نو بس بیا د نعمتونو صحت خنشت ذالک هو الفوز العظیم دغه دی هغه کامیابې لوی چې قران یې یادوي لوی کامیابې چې مؤمنان دغه مقام ته لاړ شي دا نعمتونه ته حاصل شي د الله رضا پکې ملاويږي کنه امام شافعي رحمت الله علیه نه چا تپوس کړو هغه به جنت ډیر یادونه چا ته وی چې ستاسو جنت ډیر خوښ دی دغه دا بنگلې او باغونه زال خوښ دي وینا د الله رضا پکې ملاويږي ځکه مې خوښ دی لوی خلقونو اغیر دیر لوی فکر رکن علم یاتیم نبو اللذین من قبلیم آیا نظر اقل دی خلق تا خبر اواقع داوی کسانو چمخ کد دینو قوم دنو علیہ السلام عادیان قوم دهود علیہ السلام سمودیان قوم صالح علیہ السلام او قوم د ابراهيم عليه السلام او اصحاب مدين او مدين وعلى خلق قوم د شعيب عليه السلام والمتفقات هغه کلی چولټه شوی وو اتاتهم رسلهم بالبينات راغلي و دي تا پیغمبران د دي پڑی روخ کارو موجزو سراو یا پوازحا دلیلو نصر فما کان اللہ علی ازلم اوم ندے اللہ چرے چھ ظلم کی پخلقو ولیکن کانو انفسام یزلمون لیکن او دی پخپلو زانو باندے ظلم کو ان کی انفسام یمخ ککو دیتا تخصیص ہوئی خواہ مانا سی خاص پخپل زانون دیکھ اشارہ دے چیدی قومن با پخر کاؤ چی سنگا امو سراؤ کڑو سنگا چلو امو سراؤ کڑو چی چا سر بیزل امو کاؤ کاؤ نو بیاوی پا دی پخر کاؤ نو اللہوی زان سر دے زل امو کاؤ اگر سر دے ندے کڑے تا چا سره ظلم کړی دی اخو مظلوم شو او مظلوم خو جنتی دی نغبان تاسو څنګه ظلم وکړو د جنت نه خو ځنه محرومه کړی کنه ځان باندې ظلم وکړو چې ځان دې د جنت نه محرومه کړو انفسهم یظلمون اړیر خلق داسې وایي ښا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مؤمنان سړی او مؤمنانې خزي بعضي خپل مين کې دوستان د بعضو دي د دوستي د دې د دین د وجنه دا او د ایمان د وجنه دا او د قران د وجنه دا چې دا وچري نه ختمي زکه دل توقف لازم کړي ښا چې دل تاسو چکا د دې او د منافقانو سمره فرق دی ښا دا ری ارس چېونه په دنیا باندې بس داغی منزلی مقصود دنیا و ازدی منزلی مقصود اخرت تکنا یا مرونا بالمعروفی داد مومنانو کار دیں چه امر بکی خلقتا پا دین سرا و پا حق سرا و پا قرآن و سنت سرا در دی امت رنبی صفت لگو رخا یا مرونا بالمعروف ادا پا دی که رشتے ننو نی پا عوامو کشتے اگی خوئی زمان خوئی لم ندے کڑے ٹھیک ده هغه خپل ځان بچ کوي کنه لیکن کوم خلق چې موار دی او داغي نو امید کې دی شي او خلق وته په انتظار دی نو اغي کې نشته کنه هغه وی دا ګران کار دی ځان لوی جنگ نشو کته و داشته لانجی وی را لڑی ری دی یا امرون بالمعرف دیل و سوک راضی امر با قیم پا قرآن و سنت سرا پا توحید و سنت سرا اما نکی با خلق دار قسم کفر و شرکنا و دبی دینینا دا معروف و منکر دینو ابو العالی وی کل امر بالمعروف و نهی عن المنکر چې قران کې ذکر شي نمراد معروف نه توحید او سنت اذا اعلی اذ منکر نه شرک وی کنه اذی وخت کې خو بیا بل خبر نه ده پکار ځکه چې شرک نه ډیر کم خلق په دنیا کې بچ دي ښا دومره زور او دومره غلبه ده چکه ته توحید نوم اخلی کنا ډیر خلق و زرا جنگ کوي ها مړو یا تاسو پکې سره راويسته ها اولیاء په سي شويه وای در دې خبرې نورات خو دې وخت کې بکار دي چې خلق درې ته دین ویل درې ته عقیده ویل ها هروي زمونږه عقیده خو ډیره ښه ده ها ویناو نانی منکر ویقیمون الصلاة و پابندی کی دمانزو سنگی چا عقیده سمدان و عملیم اور کئی زکاة عبادت مالی و بدنی ویتویعون اللہ و رسولا او پہری و عبادت کی دا اللہ حکم منی چا و سنگویلی و دا پیغمبر طریقہ زن طریقی نجوڑی اولائکا دا پینزو صفتنو آل چدی سای رحمهم اللہ یقیناً چلاو پدی رحم کی ان اللہ عزیز حکیم یقیناً چلاو زور ورزات تے و حکمت والا وعد اللہ المومنین والمومنات وعد کڑی دا اللہ دغی مومنانو ناری نو سرم دغی مومنانو زنانو سرم داغی جنتونو چه بایگی بلانده داغی نا نهرو نامی چه بای پاگی که و مساکن طیبتن او کورو ندی دیر صفا و ستران پا جنتونو دامی شوالی که و رضوانم من اللہ اکبر او رزاد اللہ طرفنا پتولو که لوی نعمت تیم ذالک هو الفوز العظیم دا کامیاب دی ډیر لوی 400 کې سوال کوي چې الله مونږه دنیا او آخرت کامیابی راکې فوز عظیم دای کنه